middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. You look at me and I can see the feeling's gone. What happened to the dream we planned our future on? You turn away and try to say what we both know. But baby, I can't let you go. Let you go away. Een man die prachtige ballads zingt, maar helaas niet zo bekend is in Nederland. John O'Banion. Je hoort hem hier met een mooi nummer uit 1982. Don't want to lose your love. Nou, wie zou dat wel willen, hè? Schiedam is een exclusieve businessclub Rijker. Met de toepasselijke naam Schiedamse Zakenvrouwen lanceert initiatiefnemer en Schiedamse zakenvrouw Tara Boksman een platform dat zich uitsluitend richt op zakenvrouwen met ambitie. Schiedamse Zakenvrouwen is het antwoord op de toenemende vraag bij ondernemende en ambitieuze Schiedammers om te sparren, netwerken, inspireren en bouwen met gelijkgestemde ondernemers. Je hoort meer in een gesprek, vrouwen onder elkaar, met Evelien Lampfe. Schiedamse Zakenvrouwen opgelet. Tara Boksman is hier en ze heeft iets leuks. Jazeker, iets heel leuks. Welkom. Dankjewel. Jij bent zelf een Schiedamse zakenvrouw. Klopt. En jij hebt iets heel bijzonders voor andere Schiedamse zakenvrouwen. Ja. Moeten we onszelf als vrouwen onderling een beetje meer verenigen? Nou, meer verenigen. Schiedamse Zakenvrouw is een businessclub die ik eigenlijk met tweeledig doel heb opgericht. Enerzijds wil je natuurlijk heel graag weten welke andere ondernemers of welke andere zakenvrouwen zitten er nou eigenlijk in mijn directe omgeving waar ik helemaal geen weet van heb, maar wel heel goed zaken mee kan doen. En anderzijds viel het mij na een aantal jaren ondernemen op dat de kracht van de ene zakenvrouw is toch eigenlijk het zwakke punt van de andere zakenvrouw. Waarbij ik elke keer dacht, ik moet iets vinden om dit bij elkaar te brengen. Want hoe leuk is het als je van elkaar kan leren elkaar kunt inspireren. Daardoor weer groeit je ondernemerschap. En dan ook nog gewoon eens een keertje je zakelijke netwerk kan uitbreiden. En zo is eigenlijk een beetje Schiedamse Zakenvrouwen gegroeid. Want is dit nou anders dan een open koffie? Of dan een businessclub zoals de Rotary of de Lions? Waarin onderscheid jij je? Het ding is het anders? Die vraag heb ik ontzettend vaak gekregen. Wat ik niet wil is een oppervlakkig netwerk opbouwen. Waarbij je denkt, oh ja, Piet van Dinges. Ja, die heb ik wel eens gezien daar een keer met koffie. Maar dat je echt gewoon een hechte community wordt eigenlijk van zakenvrouwen. Waarbij je ook weet, als ik iets wil weten over hoe ik mijn social media professioneel kan inzetten, dan moet ik die even bellen. Je medezakenvrouw, tussen aanhalingstekens. Maar als je denkt, ik heb eigenlijk een bedrijfsfilm nodig, of ik heb problemen met mijn personeel en ik heb een jurist nodig, dat je eigenlijk direct in je directe club kan kijken en gewoon de beste zakenvrouwen bij de hand hebt. En waarom is het dan alleen voor vrouwen? Nou, die vraag krijg ik ook ontzettend vaak. Overigens krijg ik die vraag vooral van mannen die zoiets hebben van, hey, ik word achtergesteld hier. Daar heb ik eigenlijk heel erg bewust voor gekozen. Je hebt toch een heel groot verschil tussen zakenmannen en zakenvrouwen. Over het algemeen kunnen zakenmannen best gewoon hun ding doen en zichzelf zijn. En dat is allemaal oké. Maar ben je een zakenvrouw, dan wordt al heel snel gedacht, je bent zo'n ijskoude bazig typeje, een beetje een krengetje, dat een beetje bossy moet zijn om haar ding te kunnen bereiken. Terwijl de zakenvrouwen die ik ken, allemaal stuk voor stuk gewoon hele leuke, lieve, gepassioneerde vrouwen zijn. De een heeft kinderen, de ander heeft tennis als hobby. Dat zijn dingen die je heel vaak niet ziet bij zakenvrouwen. Maar zijn wel aspecten die mijns inziens bijdragen aan het zijn van een sterke, krachtige zakenvrouw. Dus ik dacht, we kunnen die mannen er wel weer tussen gaan gooien. Maar krijg je al die haantjes erbij. Ja, precies, krijg je dat weer. Sorry heren, het is gewoon exclusief voor zakenvrouwen. Gewoon voor krachtige dames die weten wat ze willen en daarvoor zijn gegaan. En wanneer mag je komen als je een eigen bedrijf hebt? Als je onderneemster bent, dat is een groot voordeel. Want dan loop je natuurlijk tegen dingen aan die je misschien bij een werkgever minder hebt. Maar op het moment dat je natuurlijk gewoon een goede managementfunctie hebt, of een leidinggevende functie, in ieder geval ervaring hebt in je zaken doen, in je zakenvrouw zijn, dan ben je gewoon echt van harte welkom. En waar ben je dan eigenlijk welkom? Je bent welkom. Het is een heel verhaal. Mm-hmm. We hebben op het moment dat je lid wordt, kun je deelnemen aan 10 bijeenkomsten per jaar. Dat zijn bijeenkomsten die door middel van een actief lidmaatschap van de leden in elkaar gezet worden. Dus ook zorgt dat elke bijeenkomst een thema heeft. Varieert enorm wat het thema gaat zijn. Is ook heel erg afhankelijk waar de vraag naar is. Het zijn volledig verzorgde bijeenkomsten. Dus hapje, drankje, overal wordt voor gezorgd. En daarnaast is er een online businessgroep. Waar je direct eigenlijk contact kan leggen en zaken met elkaar kunt doen. Maar het allerbelangrijkste is dat we vanuit de businessclub je bedrijf ook enorm promoten. En dat is natuurlijk onderliggende doel van een businessclub, dat je gewoon je business kan uitbreiden. Dus het is geen theekransje met allemaal gezellige dames die een kopje thee drinken en een koekje eten. Het is wel gewoon op een hele prettige manier zaken doen en je bedrijf in de spotlight zetten. Wanneer is de lancering? De lancering is op woensdag 29 maart. Mm-hmm. En de voorbereidingen zijn in volle gang. Het is bijna dat ik denk, nou, laat maar komen, dan hebben we het gehad. Mm-hmm. Dat bouwt zich wel een beetje op, moet ik zeggen. Het is in de Sint-Joris-Doelen in Schiedam. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij, niet heel erg veel meer. Dus voor elke zakenvrouw die dit hoort, wees zo slim om je even aan te melden. En waar doe je dat? Dat doe je op www.schiedamsezakenvrouwen.nl/lancering. Kun je gegevens achterlaten en dan nemen we contact met je op. Tara Boksman, zij is initiatiefnemer van het platform Schiedamse Zakenvrouwen. En ik zou zeggen als Schiedamse, zet hem op. En ik hoop voor jou op heel veel meer business. Nou, dankjewel. Dat gaat goed komen. Dankjewel voor je komst. Keep. nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Van de verlegen liefde van Vicky Leandros. Naar 1967 gingen we over naar Michael Jackson. You are not alone hier in De Late Avond. Zometeen de column van Marjolein van Aperen. Ze gaat het hebben over de Canarische kranten. Waar zou dat over gaan? Je hoort dat zometeen na Phil Collins. Ja, die dan toch wel weer... Ja, echt alleen is. Separate Lives. You call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? Phil Collins, hij zong het niet alleen, dat hoorde je ook wel. Marilyn Martin zong samen met hem dit prachtige lied. Separate Lives, hier in jouw late avond. Het is tijd voor een column. Het gaat over vakantie volgens mij, over de Canarische eilanden en de Canarische krant. Hier is de column van Marjolein van Aperem. Dit is De Avondpassage, een column van Marjolein van Aperem. Ik heb een reisje geboekt. Binnenkort vertrek ik voor een week naar Gran Canaria. Heerlijk even zonnebaden en rust om me heen. Ja, dat kan ook daar, als je de plekken weet. Graag lees ik me wat in om een gedegen reisschema te maken en de voorpret alvast te laten beginnen. Dus ging ik naar de bibliotheek. Ja, ik ben nog van die generatie. Mijn voorkeur gaat uit naar het echte boek, aangezien een pc in mijn geval dan altijd spanning met zich meebrengt. Eenmaal in die bibliotheek, op de reisboekenafdeling aangekomen, liep ik richting de letter S, omdat ik meende dat Gran Canaria bij Spanje hoort. Maar ik kon niets vinden. Poging 2 leidde mij naar de G van het eiland zelf. Ook daar ving ik bot. Mijn denkvermogen liet me vervolgens in de steek. Gelukkig bestaan er informatiebalies waar men doorgaans in een handomdraai het betreffende boek gevonden heeft. Goedemiddag, ik zoek een boek over Gran Canaria. Waar kan ik dat vinden? De dame kijkt me moeilijk en tegelijkertijd schaapachtig aan. Gran Canaria, zegt u? Na een korte peinspauze zegt ze: de kranten liggen links van u. Zoekt u iets specifieks? Nee, ik. Tevergeefs probeerde ik haar, blij als ze waarschijnlijk was, mijn in haar oren gebrekkige uitspraak te hebben ontcijferd, te onderbreken. De meneer van de kranten is er nu helaas net even niet. Ik wil geen krant, ik wil een boek. Een boek over Gran Canaria. Bedenkelijk keek ze mij weer aan. Is mijn mascara uitgelopen, vraag ik me af. Zit mijn lippenstift weer onderaan mijn kin? Alles over Canaries vindt u op de 5e etage. Niet hier, zegt ze, wijzend naar de roltrap. Ik blijf rustig en stoïcijns voor me uitkijken en laat haar rustig uit haar ei kruipen. Dit lijkt de fabeltjeskrant wel, maar dan zonder wijze uil. Ik wil niets over Canaries weten. Ik wil een reisboek over Gran Canaria, het zonnig eiland, behorend tot Spanje. En ja, dat betekent vertaald inderdaad Grote Canarie. Oh, Gran Canaria! Zonder enig vertoon van schroom of gêne adviseert ze mij bij de C van Canarische eilanden te kijken. Best slim. En ik kan rustig, goed voorbereid gaan vliegen. Voor altijd door kan blijven gaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen. Zoveel meer en echt gemeend zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan? Door die gevoelens blijf ik naast je staan. Huilen, leven door. te zijn. Samen zijn. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Backstreet Boys hier in De Late Avond. Aan het einde van deze prachtige dag. I want it that way. Overigens, morgen is het weer zo'n mooie dag hoor. De temperaturen gaan naar een graad of 17. Hoewel er dan wel weer kans is op regen hier in de regio. Dus Willeke Alberti hoorde je ook in De Late Avond met Samen Zijn. Zometeen gaan we groen doen. Vanuit Krimpen aan de IJssel een reportage over Boomfeestdag. Je hoort het zometeen na Michael Bublé. Believe it's over. I watched the whole thing fall, and I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. God, I hope it's not too late. and not too late. 'Cause you are not alone, I'm always there with you, and we'll get lost together till the light comes pouring through. 'Cause when you feel like you're done and the darkness has won, babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, and it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly, fly. Can't I bear the cross? I said, baby, you're not lost. Mm, yeah, yeah, yeah. I said, baby, you're not lost. Zoals de Vlamingen zouden zeggen, niet verloren gelopen, geloof ik. Hè? Ja, kom ik daar nu weer op? Ja, ik draai ook wel eens plaatjes op een Vlaamse omroep. Vandaar. Michael Bublé dus, hier in de show in de late avond en last uit 2007. Afgelopen woensdag werd voor de 60ste keer in Nederland de Nationale Boomfeestdag georganiseerd. Krimpen aan de IJssel was als groenste gemeente van Nederland de accentgemeente. Een reportage vanuit een groen zonnig Krimpen aan de IJssel van Terry Mays Hardiman. Met onder andere een gesprek met commissaris van de Koning Jaap Smit en wethouder Marco Oosterwijk. Blauwe lucht, hier en daar wat wolken, lekker fris. Boomplantdag vandaag hier in Krimpen aan de IJssel. En zojuist met een paar ferme scheppen, onder andere door Jaap Smit, commissaris van de Koning. En met assistentie van Marco Oosterwijk de allereerste boom hier aangeplant in het kader van deze Nationale Boomplantdag. Meneer Jaap Smit, ja. Commissaris van de Koning. Boomplanten. Hoe beviel dat? Nou, dat is niet iets wat ik elke dag doe. Ik zet meer elke dag een boom op. Ja, dan kan ik me voorstellen dat u iedere dag een boom opzet. Maar dit is echt letterlijk een boom echt de grond in zetten. Wat voor betekenis geeft u aan Boomplantdag? Nou, ik heb het net aan de kinderen ook uitgelegd. Een boom neerzetten, dat is iets symbolisch. Dat zegt iets over vertrouwen in de toekomst. Dat is een symbool wat je dan hebt. Of het is ter gedachtenis van iemand. Ik heb net afgelopen zaterdag, ook stond ik bij het planten van het park van die nabestaanden van MH17. Bij Vijfhuizen. Dat is een park met allemaal bomen waar de namen van de passagiers bij komen. Dus ook een symboliek van een boom. Maar en bomen zijn natuurlijk de longen van de wereld. Hè? Als we geen bomen hebben, geen groen. Ja, dan hebben we geen zuurstof en geen zuivere lucht. Dus ik heb het aan die kinderen vanmorgen uitgelegd dat het heel belangrijk is wat hier gebeurt. En dat als je een boom neerzet, ja, die staat soms langer dan je zelf leeft. En natuurlijk nog extra bijzonder natuurlijk, omdat u vandaag ook in de groenste stad van Nederland bent. Ja, het is een hele eer dat Krimpen aan de IJssel dit jaar is uitgeroepen tot de groenste gemeente. Nou, hartstikke mooi. Houd het vast. Dank u wel. Mag ik eens even vragen aan jou? Hoe heet jij? Job. Je hebt je net geholpen met het planten van een boom. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel grappig. Ja? En weet je waarom ook die bomen geplant worden? Ja, gewoon om een beetje de gemeente van Krimpen groen te houden. Ja, en waarom is het goed dat de bomen geplant worden? Ja, voor zuurstof. Naast mij Floris Versteeg, ook van de gemeente Krimpen. Floris, wat voor bomen worden hier al mooi geplant vandaag? Er komen verschillende soorten bomen te staan. Dus onder andere rode esdoren, wilgensoorten, elzensoorten. Treurwilg kent natuurlijk ook wel de meeste mensen. Dus die komen langs het water, zoals daar op de hoek. Er komt er eentje te staan en nog een aantal solitaire heesters. Krentenboompjes zijn dat, zes stuks. En de vaste plant hier op de hoek van de Noorderstraat. En er is een onderscheid tussen snelgroeiers en langzame groeiers? Ja, dat klopt. De bomen die hier langs het water komen staan, dat zijn elzen. Dat zijn snelgroeiers. Die zijn net eigenlijk als aan de Buis Belotsingel en de Vincent van Gogh al flinke bomen, terwijl ze nog helemaal niet zo oud zijn. Dus daarna zie je al dat ze het hier goed doen op het veen en echt krachtige groeiers zijn. Ja. Dus die zullen wat sneller gaan dan de rest van bijvoorbeeld de esdoorns, die groeien wat langzamer. Zijn er nog meer plekken eigenlijk in Krimpen eigenlijk die in aanmerking komen om meer bomen te planten? We moeten wel vaak goed zoeken, want de gemeente is al behoorlijk vol, zoals u weet. En, het is ook niet voor niets de groenste stad van Nederland, hè? Ook dat niet, dus tenminste om die reden inderdaad ook, dat we natuurlijk al groen zijn. Dus het is vaak wat lastiger om een plek zoals dit uit te kiezen waar we nog wel bomen kwijt kunnen. Dus hier hebben we natuurlijk de situatie dat er de kastanjes door de bloedingsziekte helaas zijn gestorven een aantal. Dus die hebben we ook moeten verwijderen. Zodoende hadden we ook extra ruimte weer voor naast het plan van het Prinsessenpark om de nieuwe bomenrij uit te breiden. Is er regelmatig controle op de bomen in Krimpen aan de IJssel? Er wordt jaarlijks een BVO-controle uitgevoerd. Dat is voor de boomveiligheid en ook voor het onderhoudstoestand van de bomen. Dus die wordt wel, daar wordt daar gekeken door een specialistisch bedrijf. Ja. Krimpen is gewoon groen. Er wordt alleen maar groener. Ja. Hè? Marco Oosterwijk naast mij. Feestelijke dag, Marco. Ja, zeker wel. En om heel veel redenen natuurlijk. Want Nationale Boomfeestdag is natuurlijk sowieso al een feest. Hè? Vandaar ook dat die naam ook is getransformeerd van Nationale Boomplandag naar Nationale Boomfeestdag. Ja. Maar dit is ook het jaar waarbij we accentgemeente zijn voor Nationale Boomfeestdag in Zuid-Holland. En daarom is de commissaris van de Koning ook vandaag aanwezig. Dus dat is één. Twee, de Jeugd Natuurwacht die al 43 jaar in Krimpen zeg maar, de Nationale Boomplandag of Feestdag faciliteert, regelt, organiseert. Bestaat dit jaar 45 jaar. Dus dat is ook weer een feest. Ja, en als je gewoon om je heen kijkt en je ziet zoveel kinderen van de kindergemeenteraad en de Jeugd Natuurwacht al hard aan de slag. Ja, dat vind ik eigenlijk het grootste feest. Barry Manilow aan het einde van deze aflevering van De Late Avond op maandagavond. Het is al bijna 12 uur. Ik heb nog één prachtig nummer voor je. Johan en Walking Away. Eigenlijk best wel een beetje toepasselijk, zou je kunnen denken. Ik wens je nog een hele goede nacht. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je natuurlijk welterusten. Prachtige dromen. En blijf je werken. Misschien ben je al aan het werk. Dan wens ik je een hele goede nacht. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Om 11 uur ben ik hier en ik hoop jij daar. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Want daar vind je alle informatie. En 's morgens om 10 uur al het overzicht van de onderwerpen. Tot morgen. Keep moving on, leaving all behind.